Dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 lipca, minęła 9. Jolanta Pawlak. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Nie rezygnuje, lecz zawiesza na 3 dni swoją decyzję o ewentualnym odejściu z rządu lider niemieckiej CSU. Powód: polityka azylowa kanclerz Merkel. Jeśli Małgorzata Gersdorf nie podporządkuje się zapisom ustawy, okaże lekceważenie dla porządku prawnego, mówi szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W Sopocie dziś ostatni dzień festiwalu Dwa Teatry. Horst Seehofer zawiesza rezygnację z funkcji szefa MSW oraz lidera bawarskiej CSU, tworzącej koalicję rządową. W nocy poinformował, że opóźnił swoje odejście o 3 dni, by ułatwić rozwiązanie kryzysu rządowego. Powiedziałem, że zrezygnuję z obydwu stanowisk i zrobię to w ciągu najbliższych 3 dni. W międzyczasie musimy spróbować zrobić pośredni krok w próbie porozumienia z CDU. O 14:00 w Bundestagu zbierze się frakcja CDU-CSU. Dzisiaj odbędzie się kolejna rozmowa z CDU w Berlinie w nadziei, że uda nam się porozumieć. Jest to pilne, potrzebne ze względu na zdolność koalicji i rządu federalnego do działania. Co dalej się stanie, pozostaje sprawą otwartą. Po ewentualnej rezygnacji Horsta Seehofera i odejściu CSU z koalicji utraci ona większość w parlamencie i możliwe są również rozwiązania. Rząd mniejszościowy, wystawienie przez CSU nowego ministra spraw wewnętrznych, a nawet kolejne wybory. O kryzysie w Niemczech mówił dziś w salonie politycznym Trójki europoseł Ryszard Czarnecki z PiS. Mam wrażenie, że pani kanclerz Merkel chwyta się w tej chwili wszystkiego, aby utrzymać się na stanowisku. Rzeczywiście jej siostrzana koalicyjna bawarska CSU postawiła jej pewne ultimatum, aby do końca czerwca załatwić problem imigracyjny. Wczoraj Seehofer oświadczył, że nie jest zadowolony z propozycji Angeli Merkel w sprawie migrantów. Jego partia domaga się jednostronnego zaostrzenia polityki azylowej, czyli zakazu wjazdu tych, którzy złożyli już wniosek o azyl w innym kraju Unii lub nie mają dokumentów. Z kolei w wywiadzie dla telewizji CDF Angela Merkel oświadczyła, że osoby ubiegające się o azyl w Unii nie mogą wybierać sobie, do którego kraju chcą jechać. Jeśli Małgorzata Gersdorf nie podporządkuje się zapisom ustawy, okaże lekceważenie dla obowiązującego porządku prawnego, mówi szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Praw Człowieka Stanisław Piotrowicz z PiS. Jutro w życie wejdzie ustawa o Sądzie Najwyższym. Określa, że po osiągnięciu przez sędziego wieku 65 lat przechodzi on w stan spoczynku. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf powiedziała, że nie złożyła i nie złoży wniosku do prezydenta w sprawie dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego i funkcji prezesa. Artykuł 180 ustęp 4 Konstytucji stanowi: ustawa określa granice wieku, po osiągnięciu której sędziowie przechodzą w stan spoczynku. I ustawa określiła tą granicę wieku. Przepis brzmi w sposób zrozumiały nie tylko dla prawnika, ale i dla laika. Przypomnijmy, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przyjęło uchwałę mówiącą, że sędzia Małgorzata Gersdorf pozostaje pierwszym prezesem do końca kwietnia 2020 roku. A według partii opozycji jest to złamanie konstytucji. W Sopocie kończy się festiwal Dwa Teatry. Wieczorem poznamy laureatów. O Grand Prix rywalizuje 27 słuchowisk Polskiego Radia, 11 słuchowisk dla dzieci i 25 telewizyjnych spektakli. Podczas gali zostaną też wręczone wielkie nagrody festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji. W tym roku otrzymają je Barbara Kraftówna i Franciszek Pieczka. Barbara Kraftówna powiedziała Polskiemu Radiu, że to jest dla niej niezwykłe wyróżnienie. Jest to w sercu migotania po prostu ta nagroda. Tym bardziej, że dostaje je razem z Franciszkiem Pieczką. To jest dodatkowy akcent, niezwykły zupełnie, który nam zafundowała sztuka. W ciągu dnia wielbiciele dwóch teatrów będą mieli okazję wysłuchania 6 konkursowych słuchowisk i obejrzenia 3 spektakli telewizyjnych. Zaplanowano także wiele prezentacji dla najmłodszych miłośników telewizyjnego i radiowego teatru. Z okazji roku Zbigniewa Herberta aktorzy w różnych miejscach Sopotu będą czytać jego wiersze. Ostatni dzień festiwalu to także dzień z reportażem radiowym. Z Sopotu Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Festiwalowi Dwa Teatry towarzyszy Polskie Radio Literatura. Można go słuchać na platformie cyfrowej DAB+, w internecie i przez aplikację mobilną. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, sport. Rosja i Chorwacja to kolejni ćwierćfinaliści piłkarskiego mundialu. Gospodarze turnieju zaskakująco pokonali w serii rzutów karnych Hiszpanów. Po 90 minutach i dogrywce było 1-1. Bezpośrednio po meczu reprezentacyjną karierę zakończyli Andres Iniesta i Gerard Piqué. W drugim wczorajszym spotkaniu też nie było lepszego. Po 120 minutach Chorwaci remisowali z Duńczykami po 1. Pod koniec dogrywki jedenastkę zmarnował Luka Modrić. Nie pomylił się jednak w konkursie karnych kończących spotkanie. Ciut lepiej bronił też Daniel Subasic i Chorwaci po 20 latach znów są w najlepszym przy ósemce Mistrzostw Świata, a Rosjanie zameldowali się w niej po raz pierwszy od rozpadu Związku Radzieckiego. Dziś kolejne emocje. O 20:00 Belgia gra z Japonią, wcześniej o 16:00 Brazylia spotka się z Meksykiem i w kraju guacamole, tequili i sombrero marzą, żeby przełamać klątwę czwartego meczu na mundialu. LA Times przypomina, że poza mundialem Meksyk ostatni raz pokonał Brazylię 6 lat temu. ESPN dodaje, iż Meksykanie mają traumę związaną z piątym spotkaniem i nazywają go klątwą. Chodzi o to, że regularnie wychodzą z grupy i praktycznie zawsze zaraz odpadają, więc do piątej konfrontacji nawet nie dochodzi. Media w Meksyku podkreślają, że ich piłkarze zupełnie nie radzą sobie z Canarinhos podczas mundialu. Oba zespoły na Mistrzostwach Świata rozegrały ze sobą dotychczas 4 spotkania. Brazylijczycy 3-krotnie wygrali, raz padł bezbramkowy remis. Stosunek bramek wynosi 11-0 dla Brazylii. Wiele tytułów prasowych w Meksyku nawiązuje więc do szukania pierwszego historycznego gola strzelonego przez El Trio, czyli trójkolorowek z Ameryki Łacińskiej. Z Miami dla Trójki, Jan Pachlowski. Dziś kolejne mecze w Mistrzostwach Świata. Dziś także zaczyna się wielkoszlemowy Wimbledon. Tytułu w grze deblowej broni grający w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo Łukasz Kubot. Na pewno jest presja, gdzieś tam w środku podświadomości to siedzi, ponieważ w tamtym roku nie przegraliśmy meczu na trawie, jest to z tym związane, ale tak jak mówię, no ja nikomu nic nie muszę udowadniać, także jedziemy tam do świątyni tenisa i na pewno mamy super wspomnienia z tamtego roku, ale to są wspomnienia i trzeba patrzeć dalej do przodu. Stwierdził Kubot. W turnieju singlowym zagra jednak Hubert Hurkacz. Co prawda odpadł w ostatniej rundzie eliminacji, ale skorzystał z absencji jednego z tenisistów z głównej drabinki i dostał się do niej jako tak zwany lucky loser. W turnieju pań będą nas reprezentować Agnieszka Radwańska i Magda Linety. Przy Church Road nie wystąpi z kolei Andy Murray. Dwukrotny zwycięzca imprezy w Londynie wycofał się w ostatniej chwili. Uznał, że nie jest jeszcze gotów na wielkiego szlema pociągnącej się miesiącami kontuzji biodra. Brawa dla naszych siatkarzy plażowych. Piotr Kantor i Bartosz Łosiak wygrali po raz pierwszy w karierze zawody z cyklu World Tour. W finale turnieju w Warszawie pokonali w 3 setach Brazylijczyków Felipe i Evandro. To nadal o sporcie dla ludzi wysokich. Nasi koszykarze zwycięstwem 103-70 z Kosowem zakończyli pierwszą fazę eliminacji Mistrzostw Świata. Schody zaczną się w drugiej, gdzie trzeba będzie grać z Litwinami, Chorwatami i Włochami. Żaden rywal nie straszny LeBronowi Jamesowi. Świecąca od lat mocnym blaskiem gwiazda Ligi NBA przenosi się z Cleveland Cavaliers do Los Angeles Lakers. Transfer wiąże się oczywiście z dopływem świeżego grosza. Za 4-letni kontrakt James zarobi aż 154 miliony dolarów. I tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie. Po 17:00 opowie Michał Olszański. Pochmurne, ale z przejaśnieniami. Na północy, wschodzie i w centrum przelotny deszcz. Miejscami na północnym wschodzie będzie padać intensywnie, nad morzem porywisty wiatr. 12 stopni na Podlasiu, 15 na Mazowszu, 23 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej! Media Markt! Tutaj zgoda! 50 rat nam się podoba. Tylko do 4 lipca w Saturnie aż do 50 rat. Oraz lekki i smukły MacBook Air z wytrzymałą baterią i pamięcią RAM 8 GB za 3699 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Filip, czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. No chodź. Muszę. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo, kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko, wskazując te miejsca, które nadal wymagają dokładniejszego wyszczotkowania. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa, a dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo, ząbki dokładnie umyte. Kropelki Dropingo do kupienia w aptece. Oglądaj wszystko, co chcesz, kiedy tylko chcesz. Teraz możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci.

Tak, to właśnie początek naszej audycji do południa, zespół Genesis. Mam nadzieję, że w muzyce będzie trochę więcej energii niż w tym, co się dzieje za oknem. 13 stopni. Marcel rano mówił coś o 18 w Warszawie, może to jeszcze jakoś się zmieni. Na razie jest tak, jak jest i zaczął siąpić deszczyk. Deszczyk potrzebny, niech sobie siąpi. Agnieszka Stępień, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, to my. Witamy i zapraszamy. Za moment, właściwie, bo 13 minut, informator ekonomiczny Patrycjusz Wyżga i jego gość o 9.30. Płyta tygodnia, to już było dzisiaj w rozkładzie muzycznym. Florence and the Machine, Highest Hope, to po godzinie 10. Fajny film, Ryszard Jaźwiński, dziś rozmowa z aktorem Dawidem Ogrodnikiem. Po 11 piosenka dnia Charlie Winston, świetnie zabrzmiała o 8.30, mam nadzieję, że równie dobrze o 11.08. A potem Katarzyna Pruchnicka o pięknych polskich domach gościnnych. Graszka, czyli Grażyna Dobroń, instrukcja obsługi człowieka. O, jaki ładny temat, jestem fanem samego siebie. No i gdzieś mniej więcej za kwadrans 12 połączymy się z Baszką Marcinik i także jej gośćmi. Festiwal Dwa Teatry dzisiaj będzie miał zakończenie. No i jeszcze polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Mój adres widzę, że już czynny. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Bartosz zasugerował, skoro zaczęło się lato i letnia ramówka, może temat miłośny w całości. Kto wie, może przed godziną 12 jeszcze nam się zmieści. A na razie ma nam. Oh, nosi, które się wiąż duże plemię, szczurze plemię. Szczury tłoczą się w piwnicach, niespokojne okolice, miasto ginie, miasto ginie, krew szczur jest szczur, aby chciać. Kora ma nam 22 minuty po godzinie 9. Wiadomość od pana Kamila. Śnieżka, rzeźka. No bo 3,4 stopnia na Śnieżce, ale za to widać słońce. Piękny widok. Pozdrowienia dla tych, którzy wybierają się dzisiaj w góry. Wilki, a potem zespół Fleetwood. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jaką traja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód. Dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Monday morning you showed up fine. Friday I got traveling on my mind. First you loved me and then you fade away. I can't go on believing this way. I got nothing but love for you. Tell me what you really wanna do. First you loved me, then you get on. Mama. Ogłoszenie społeczne. Przepraszam, co ta czerwona nitka robi na korytarzu? Przypomina o oddawaniu krwi. Ale czemu mój kalendarz zahacza? Może to przez długi weekend? Oddający honorowo krew mają możliwość otrzymania czasu wolnego na donację. Zachęć pracowników do niesienia pomocy. Dołączcie do honorowych dawców krwi. Potrzebne informacje znajdziecie na stronie twojakrew.pl. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy w Mediamarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Oferta obowiązuje od 28 czerwca do 4 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Mediamarkt, precz z nudą. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Czy wzięliśmy ręczniki? Nie, w końcu. A tę książkę, co prosiłam? Oj, też zapomniałem, no. Ale o mojej walizce pamiętałeś? Tak. Na pewno? Chyba nie. Czy ty o czymkolwiek pamiętałeś? O sprawdzianie bezpieczeństwa w Toyocie. Już za 49 zł. Pamiętał również o dezynfekcji klimatyzacji z wymianą filtra węglowego Toyoty za 179 zł. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 9:30. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyżga, a razem ze mną Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszego dnia naboru wniosków o 300+ i 500+ wpłynęło ich 110 tysięcy. Z tego 90 tysięcy to właśnie dotyczy świadczeń tych nowych 300+. Tak na Twitterze napisał wiceminister rodziny Bartosz Marczuk. I przypomnijmy, panie Pawle, od wczoraj można składać wnioski online o świadczenie z programu Dobry Start. Chodzi o to, że 300 zł to jest rodzaj wyprawki na dziecko do ukończenia przez nie 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia raz w roku 300 zł na każde dziecko. Podoba się panu ten program? To znaczy, na pewno takie wspomaganie edukacji jest, może być pożyteczne, no bo zawsze to troszkę oszczędzamy te pieniądze na innych wydatkach, a te pieniądze rzeczywiście mogą być przeznaczone na nasz edukację. Bo zawsze to jest duży wydatek dla rodziców, no, w sierpniu, tak, prawda? Pewnie byłbym bardziej zadowolony z tego, gdyby część z takich świadczeń przeznaczyć na stypendia dla zdolnej młodzieży albo tej z naprawdę biednych rodzin. I prawda? Zawsze przy takiej okazji pojawiają się pytania o koszty, prawda? Bo to trafi do 4 600 000 dzieci i ma to kosztować 1 400 000 000 zł. Mamy na to pieniądze? Tutaj mam już lekkie wątpliwości, bo co prawda ciągle słychać ze strony innego ministerstwa, jak to ono wspaniale zbiera te pieniądze. Gorzej, że... Chodzi o to słynne uszczelnianie systemu podatkowego, tak, prawda? Tak. Chodzi oczywiście o Ministerstwo Finansów. Gorzej, że chyba tam dochodzimy pomalutku do ściany, że więcej się nie da już wycisnąć z tych oszustów, jak to oni mówią, że to tylko dzięki tam pogonieniu oszustów mamy. No ale sytuacja gospodarcza jest dobra, słyszymy także. Jeszcze tak. Tylko, że wyniki w zbieraniu podatków za te pierwsze 5 miesięcy nie są jakieś takie super optymistyczne. Tam ten wzrost z najpoważniejszego źródła, czyli z podatku VAT, to jest tam między 2 a 3%, zdaje się. To nie jest jakiś rewelacyjny wzrost. Równocześnie są sygnały, że te stawki VAT-u podwyższone niby czasowo mają pozostać takie już 23 na stałe. Zamiast 22%. Tak jest. I 8 zamiast 7. Więc pewnie, jeżeli pan pyta o to, skąd będą pozyskane pieniądze, no będą, tylko że z naszych kieszeni. A te kieszenie i te portfele emerytów, szanowni państwo, panie Pawle, w przyszłości będą zdecydowanie chudsze. Zaglądam na pierwszą stronę gazety Rzeczpospolita, pańskiej gazety, panie redaktorze. Relacja przeciętnej emerytury do średniego wynagrodzenia spadnie w Polsce. W 2016 to było 48,5%. W 2050 roku ma być 27%, tak przewiduje raport Komisji Europejskiej. Przypomnijmy, o co chodzi z tą stopą zastąpienia. To jest właśnie to, ile dostaniemy na jako pierwszą emeryturę w zestawieniu z ostatnią pensją, prawda? No tak, a to się bierze stąd, że emerytów jest coraz więcej, a tych płatników składek, które to składki zasilają emerytury, w ogóle fundusze, fundusz na emerytury, jest coraz mniej. I nawet eksperci przewidują, że koło roku tam 2050 to się zrówna. Oba zbiory się wyrównają. I co wtedy? I co wtedy? No oczywiście można próbować tutaj różnych sposobów i tu nawet są propozycje tych pracowniczych planów kapitałowych. No kolejny pomysł na to, jak inwestować poprzez giełdę, poprzez gospodarkę tak, żeby później uzyskać jakieś świadczenia. Bardzo dobrze. No tylko, że tu równocześnie trzeba dbać o tę gospodarkę i dbać o właśnie o giełdę. Jeżeli nie nastąpi wzrost inwestycji, jeżeli nie nastąpi zwiększenie zaufania przedsiębiorców do państwa, to nic z takiego planu. Żeby wejść do strefy euro, trzeba być na to naprawdę gotowym. Tak to ocenia w najnowszym wydaniu tygodnika Sieci premier Mateusz Morawiecki. Zdaniem szefa rządu, czytamy dalej, kraje mogą tworzyć obszar wspólnej waluty, jeśli są na zbliżonym poziomie gospodarczym w szerokim rozumieniu. Czy te słowa należy czytać jako, no na razie, na dłuższy czas może nawet czerwone światło dla euro w Polsce? Oj, to już nie pierwszy raz tak premier mówi. A poza tym to jest jakaś taka bardzo dziwna definicja, bo mamy być podobni w szerokim rozumieniu co do rozwoju gospodarczego do reszty Unii, to my i tak już jesteśmy podobni, bo inaczej by nas do tej Unii nie przyjęto. Natomiast nasza audycja ma tytuł Informator Ekonomiczny, ale ja sobie pozwolę na chwilkę zamienić ją na przypominacz ekonomiczny i przypomnieć, że tak naprawdę wejście do strefy euro to nie jest uzależnione wprost od poziomu zamożności danego kraju, tylko od takich czynników jak poziom inflacji, poziom długu publicznego, deficytu budżetowego i stóp procentowych oraz stabilny kurs wymiany waluty w stosunku do euro. I właściwie jeżeli o tym byśmy dyskutowali, jeżeli rząd koncentrowałby się wokół tych właśnie czynników, czy byśmy je spełniali, czy nie, to już by stwarzało pewien optymizm, że mamy jakąś tam perspektywę wejścia, albo przynajmniej poważnego rozważania. Natomiast kwitowanie pytań o euro na takimi wypowiedziami, jak powiedział pan premier, to chyba to jest takie średnio ekonomiczne. Ale jest tutaj pewien konkret, o którym pan premier mówi, przypomina, bo mówił o tym wcześniej, niektórzy eksperci tak, że broniąc się przed wejściem do strefy euro, używają tego argumentu, czyli posiadanie własnej waluty, czyli złotówka uchroniła Polskę przed głęboką recesją w 2009, w tym poprzednim wielkim kryzysie światowym. Ja mam wrażenie, że Polskę uchroniło nie tyle posiadanie swojej waluty, co raczej w ogóle stabilnej gospodarki i tego, że nasze banki na przykład nie popełniły takich błędów jak banki na Zachodzie, udzielając nadmiernie dużych kredytów. To chyba troszkę coś innego. Ropa dzisiaj, proszę państwa, panie Pawle, odrobinę od rana tanieje, ale w weekend mieliśmy do czynienia z taką dość kuriozalną, przyznaję, sytuacją. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, napisał, w sobotę to było, na Twitterze, lubi to narzędzie komunikacji, że podczas rozmowy przez telefon król Arabii Saudyjskiej Salman zgodził się na zwiększenie wydobycia ropy, jak to określił pan prezydent, może o 2 miliony baryłek w celu przywrócenia stabilności na rynkach po zmniejszeniu produkcji w Iranie i Wenezueli. Takie informacje sprawiają, że oczywiście ropa odrobinę taniej, bo skoro surowca będzie na rynku więcej, to będzie on teoretycznie tańszy, ale informacje Donalda Trumpa zdementowała później zarówno strona saudyjska, jak i Biały Dom. Ot, mamy przyczynek do dyskusji o tym, co są warte media społecznościowe i że nie zawsze można im ufać, prezydent zapewne dla swoich wyborców napisał optymistyczną wieść, że patrzcie, jak to teraz będzie dobrze, posłużył się nawet jakimiś liczbami, żeby się uwiarygodnić. Gorzej, gdy później zapewne eksperci obu stron, już trochę niższego szczebla niż prezydencki czy królewski, powiedzieli swoje, że to tak już nie do końca będzie. I co ciekawe, tamtą informację pewnie podaje polski informator ekonomiczny w Trójce, albo informator ekonomiczny w którejś z amerykańskich stacji radiowych, czy inne poważne źródło. Nie zawsze to do wyborców dotrze. My myślę jednak zwracajmy uwagę na to, co realnie i ostatecznie później wychodzi, bo to oczywiście są bardzo wrażliwe informacje. A jest szansa, że będzie taniej na stacjach po prostu, chociaż odrobinę? Ostatnio jest nieco taniej. Obserwujemy ten spadek. Ja nie sądzę, żeby w okresie wakacyjnym coś tak aż akurat staniało, bo popyt tutaj na paliwa jest trochę większy. Może po wakacjach, choć trudno wróżyć z i Twitterów. I teraz o sporcie. Pieniądze w sporcie bywają kosmiczne. Mówiąc krótko, usłyszeliśmy w weekend, że gwiazda NBA podpisała kontrakt w wartości 154 milionów dolarów. Chodzi o gracza o nazwisku LeBron James. Państwo na pewno kojarzą tego zawodnika. Przeszedł do Los Angeles Lakers. 154 miliony dolarów, panie Pawle, to jest 576,5 miliona złotych. Przeliczyłem to po dzisiejszym kursie Narodowego Banku Polskiego. Wychodzi 12 milionów złotych miesięcznie. Jestem pewien, że wielu słuchaczy interesujących się sportem to nazwisko kojarzy. Ja do dzisiaj nie kojarzyłem, przyznaję, bez bicia oczywiście, ale może powinienem pograć trochę w koszykówkę, albo przynajmniej mojego syna do tego zachęcić, skoro są takie fantastyczne perspektywy zarobku od odbijania takiej pomarańczowej piłki. Czemu nie? Ale w tym przypadku, w przypadku tego sportu, panie Pawle, no warunki fizyczne chyba są tutaj naprawdę kluczowe, prawda? To już to rozumiem, taki przytyk do mnie. Słuchacze tego oczywiście nie widzą, ale ja nie mam takiej postury, nie mam 2 metrów. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, Patrycjusz Wyżga. Miłego dnia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro 2 raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze 2 raty zapłacimy za ciebie. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. I kto kupił taniej telewizor na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 1000 złotych. No. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 złotych. Na przykład Sharp Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za jedyne 1999. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 złotych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut będzie godzina 10, to teraz jedna z nowości w zestawie do głosowania na listę The Pineapple Thief. Far Below. Nowe nagranie The Pineapple Thief jest w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam. Polskie Radio PL / Trójka. Kwadrans do godziny 10, jak zwykle o tej porze stały cykl Tak Radio Grało 40 lat temu. Wczoraj absolutnie wsiąkłem w ten 1978 rok. Przeglądałem listy i amerykańską, i angielską. Ileż tam cudownych nagrań. Dzisiaj dwa z listy amerykańskiej. Carly Simon, a potem Barry Manilow. Do you need to know? Don't you? His name was Wigo. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there. And when she finished, he called her over. But Wigo went a bit too far. Tony sailed across the bar. And then the punches flew. And chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot. But just who shot who? Zakochuj się, no ale to chyba tylko chodzi o tę Copacabanę. Piosenka o miłości, tańcu i, no jakby to powiedzieć, szaleństwie. Copacabana to był Barry Manilow, a wcześniej You Belong to Me, piosenka, którą Carly Simon napisała z Michaelem McDonaldem i to było słychać. Takie to były te wspomnienia z roku 1978. Ciąg dalszy za tydzień o tej samej porze. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam będzie cały zestaw muzyczny, jaki gra w audycji do południa i odnajdą Państwo, że kończy tę godzinę Carlos Santana. Thank you.